konzervatívna pozícia. Večer práve poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície je pán doktor Zoroslav Kolár, predseda občianskeho združenia Právo na pravdu a zakladateľ politickej strany Právo na pravdu. Takže pekný večer vám prajem. Ďakujem za pozvanie, pekný večer prajem aj vašim poslucháčom. Témy dnešnej relácie budú vždy aktuálne, takže budeme sa vás pýtať na zmeny ústavy, ktoré prebehli vlastne v parlamente, bol schválený ústavný zákon 90 hlasmi. Pozrieme sa takisto troška k susedom, pretože ich čakajú parlamentné voľby z piatku na sobotu tento týždeň do Českej republiky, takže nejakú takú analýzu toho, alebo váš pohľad na tie české voľby a hlavne na tie veci, ktoré by mohli ovplyvniť politiku Českej republiky v regióne smerom k Slovenskej republike a celkové. A nakoniec, ale nie, no ako by som povedal, významovo, ale asi tomu budeme venovať najviac času, je konsolidácia verejných financií a plus nejaké výzvy aj zo zahraničia, hlavne tie, ktoré nás čakajú a neminú zatiaľ, a to sú emisné povolenky, teda nové environmentálne dane, ktoré sa plánujú zaviesť v širšom rozsahu v roku 2027 aj pre Slovenskú republiku. Takže to sú témy dnešnej relácie, ale ešte keď som rozprával, my sme naposledy rozprávali pán doktor ohľadom, keď ste boli ešte len predsedom občianskeho združenia, medzičasom ste teda sa rozhodli založiť politickú stranu, tak sa spýtam, teda v akom štádiu momentálne ste ohľadom tohoto aktu v rámci zberu podpisov, alebo už ste postúpili niečo na registráciu politickej strany? My sme v podstate ani taký tradičný zber podpisov, ako robia mnohé zakladajúci členovia niektorých politických strán, nerobili. My sme vlastne len požiadali našich sympatizantov a členov občianskeho združenia, aby si vytlačili hárok a poslali nám podpísané a vyplnené hárky do centrály. Boli sme na troch alebo štyroch akciách, kde sme robili v podstate aktivitu, ktorá smerovala skôr k nejakému vysvetleniu našich cieľov a programu. Nebol primárny cieľ zber podpisov, takže sa nám to podarilo bez nejakého veľkého časového stresu alebo vypätia viac menej poštou pozbierať dostatočný počet podpisov. Teraz prebieha fyzická kontrola, pretože napriek tomu teda, že tie nejaké predpísané parametre sú tam jasne dané, tak vždycky sa nejaká chybička stane, tak aby nás potom nemuseli naháňať z ministerstva vnútra pri registrácii, tak robíme fyzickú kontrolu s tým, že odovzdanie podpisových hárkov aj teda s ďalšími dokumentami, ktoré zákon vyžaduje, aby bola strana zaregistrovaná, aby pokračovalo konanie o registrácii strany, bude pravdepodobne v útorok budúci týždeň a potom urobíme aj takú nejakú skôr tlačová konferencia, možno to je veľkoryse slovo, skôr taký nejaký briefing a oznámime teda, že sme splnili z nášho pohľadu podmienky pre registráciu politickej strany a budeme čakať na konanie na ministerstve vnútra, ktoré bude trvať asi 60 dní. Takže asi v tomto štádiu sa nachádzame. Dobre, určite potom budeme to aj my pokrývať. A teraz ideme k tým našim plánovému programu, to znamená ohľadom toho schválenia znenia novej ústavy alebo ústavného zákona, ktorý mal, by som povedal, taký zásadný aj prelomový charakter. Treba aj pochváliť, by som povedal, tých 90 poslancov, ako minimálne z strany redakcie konzervatívnej pozície. Otázka bude teda aj na vás, aký máte na to názor, pretože tá zmena ústavy naozaj, by som povedal, bola potrebná vzhľadom na to, že sú tu politické strany, ktoré majú troška inú predstavu, takú metúcu v týchto určitých veciach, kultúrno-etických otázkach, takže tá ústava sa zmenila v tom, že sa tam presne zakotvuje proste, že pozná Slovenskej republike, teda sa poznajú dve pohlavia, muž a žena, že je tam rovnosť medzi mužmi a ženami, aj z hľadiska odmeňovania vo výkone práce, takisto sa tou zákonnou úpravou upravuje adopcia detí, pretože bola tam tendencia zo strany radikálnych, progresivistických spektier politických upraviť to tak, že adopcia detí by mohla prebiehať aj v homosexuálnych pármi a tak ďalej, takže ústava toto jasne zakotuje a definuje. Po novom od 1. novembra bude platná tá zmena, už to pán prezidentka podpísal. No, potom sa tam tiež zadefinovala na novo, alebo novo, suverenita Slovenska v hodnotov kultúrnych otázkach ohľadom aj ochrany života, ľudskej dôstojnosti, súkromného rodinného života, manželstva, rodičovstva, kultúry, jazyku a tak ďalej. No a veľmi významné je, tiež sa tam zdôraznil, teda zakódoval, zadefinoval zákaz surogátneho materstva a takisto aj sa posilnili teda pravomoci rodičov v školách pri určitých výchovách ohľadom sexuálnych záležitostí a pohlavných záležitostí a takisto sa zadefinoval muž a žena alebo to pohlavie na základe teda biologických kritérií a žiadnych iných. Takže mňa teraz, pán doktor, zaujíma váš názor, ako to vy vnímate politicky, či s tým súhlasíte, alebo máte nejaké výhrady k tejto novele ústavy. Ja sa považujem za konzervatívneho človeka v tom pozitívnom slova zmysle a preto tie ustanovenia a ústavy, ktoré boli prijaté tento týždeň v Národnej rade Slovenskej republiky, vítam. Ale chcem k tomu povedať vlastne moje stanovisko z viacerých uhlov pohľadu. Vzhľadom na témy, o ktorých sa budeme dnes baviť, to znamená hlavne tretia etapa konsolidácie a prípadne aj tie ďalšie opatrenia v ekonomickej oblasti, musím povedať, že napriek tomu, že vítam to rozhodnutie parlamentu, tak mi sa to z politického hľadiska zdá, že to bolo trošku taká zástupná téma, pretože myslím si, že občanov Slovenska dnes oveľa viacej ako tieto nejaké etické otázky alebo kultúrne etické otázky trápi to, že v tom nákupnom košíku, keď idú niekde do nákupného centra, za 50 eur majú takmer z mesiaca na mesiac menej. Ukázala sa tu, nazvem to priam, politická genialita Roberta Fica a absolútny amatérizmus opozície. Ja som bol v jednom rozhovore pre nejaký český podcast a tam sa ma pýtali, že ako je to možné, že napriek tomu, že tá ekonomická situácia Slovenska je po každom volebnom období horšia a horšia, že Robert Fico je jednoducho líder, ktorý vždy zvíťazí a vždy sa vráti aj po nejakom krátkom období k moci. A ja som vyslovil názor, že je to práve preto, lebo máme rozhádanú, mizernú a neschopnú opozíciu a ukázalo sa to aj v tomto prípade. Pán Fico je geniálny majster. Čiže áno, nemyslím si, že toto je to najvážnejšie, čo by sa malo ako číslo jedna riešiť na Slovensku. Na druhej strane všetky tie úpravy ústavy vítam. Možno len jednu takú poznámku, že nie vždy zákonodarcovia dôsledne by som dal zadefinujú aj nejaký výkon tých práv a zásad, ktoré do tej ústavy prijali. Mne sa tam v zásade, keď to prebehneme, zvrchovanosť Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach, jednoznačne si myslím, že nikto v Bruseli nám nemôže diktovať, čo je rodina alebo koľko pohlaví existuje. O tom nedá si diskusie. Osvojenie dieťaťa iba manželmi alebo pozostalým manželom a aby nastala nejaká ochrana pred nejakými experimentami, takisto je to výborné ustanovenie, zákaz surogátneho materstva, myslím si, že zase net o čom hovoriť, jednoducho sa musí stopnúť biznis s materstvom a deťmi, čo už sa rozširovalo a čo som počul, nejaké sumy, ktoré boli ochotní ľudia za to zaplatiť, tak to bolo niečo neskutočné a nikto neberie ohľad na to, aký život čaká tie deti a aký to má na ne vplyv. To, že máme biologické pohlavie iba muž a žena. Viete, to je zase ďalší uhol pohľadu, že sa zamýšľam nad tým, kam sa tá Európa dostala, že my musíme dať do ústavy ustanovenie, ktoré je podľa mňa absolútne logické a jasné a neexistuje z hľadiska normálneho človeka, vzdelaného s tradičnými hodnotami, akože nejaké iné vysvetlenie. Ale dobre, vzhľadom na situáciu aj na Slovensku, aj v celej Európe, je výborné, že sme to tam dostali. Čo sa týka súhlasu rodičov k niektorým výchovným metodám v školách, to znamená, že aby sa povinne vyžadoval súhlas rodičov na niektoré, napríklad na sexuálnu výchovu a ďalšie témy, ktoré v tých školách sú častokrát prezentované a vykonávané rôznymi organizáciami, ktoré majú skôr možno bližšie nejakej tej LGBT komunite a podobne, tak to takisto vítam. Čo sa mi zdá, by som povedal minimálne jedna, možno dve veci trošku sporné, aj keď opakujem, ten princíp je v poriadku. To je rovnosť odmeňovania mužov a žien. Viete, ja si myslím, že mala by byť v tejto oblasti daná možno trošku nejaký priestor nejakej tej vývoju trhu, lebo keď je niekto schopný v práci, tak si zaslúži odmenu za kvalitu a kvantitu vykonanej práce. Ja som v čase, keď som podnikal, zamestnával tisícky ľudí a bolo úplne bežné, že ženy mali vyšší plat ako muži aj v minulosti. Na to nebolo potrebné dávať takéto ustanovenie do ústavy. Samozrejme, že si myslím, že z hľadiska rovnosti pohlaví je vhodné, že to tam dali, ale vzniká z toho rad rôznych takých pragmatických otázok a problémov. Napríklad, viete, že kto za akých prostriedkov uhradí zvýšené náklady firmám, pretože budeme mať ďalšiu etapu konsolidácie, ktorá tvrdo postihne podnikateľov a jednoducho toto je zvýšený náklad, ktorý nikomu v tejto dobe a v tomto dobe nepríde ako nejaké pozitívne opatrenie, napriek tomu, že ja doprajem tým, že nám rovnako je odmeňovanie. Ale keď sa spýtam, pán doktor, že vlastne teda, aby sme tomu rozumeli, tá rovnosť medzi mužmi a ženami v zamestnaní a v tej pláci odmeňovaní je, to znamená, že máme nejakú pracovnú pozíciu vo firme alebo v štátnej správe, alebo niekde a je tam zamestnanie na tej pracovnej pozície s konkrétnym platovým náležitostiami muž alebo žena, tak dostane proste tie platové náležitosti, ktoré sa vzťahujú k tomu miestu. Tak tomu rozumieme, ako, lebo v podstate ináč to tam dal, akože pripomenkovanie, teda tú podmienku tohto upravitoho paragrafu do ústavy dal strana Hlas, naväzovať na nejaké tie socialistické veci, ale v zásade je, keď to takto máme v republike, tak je to nič proti ničomu to ustanovenie, pokiaľ teda máte nejaké iné vysvetlenie k tomu. No, poďte sa, pokiaľ sú zamestnanci zaradení do nejakých platových kategórií, ako napríklad v štátnej správe, tam ani neprichádza do úvahy ani dnes, aby mal, keď je niekto na nejakej pozícii a vie nejaké, nazvem to, že má tabulkový plat, tak je jedno, že či je muž alebo žena, áno, ten plat musí mať. Toto sa týka v podstate a má to obsiahnuť vlastne celé to spektrum súkromnej sféry a súkromných firiem, kde sa naozaj stáva teda, že na tie ženy sa možno pozerá trošku s takým despektom, aj keď podľa mňa neprávom. Opakujem ešte raz, u mňa vo firme mali často ženy vyššie platy ako muži, pokiaľ to zaslúžili. Mňa skôr, by som povedal, trošku trápi také nedotiahnutie, ale možno, že iba nemám informácie, lebo ja sa pýtam, viete, že zvýšia sa náklady firmám, čiže to je zase ďalší ekonomický problém pre Slovensko. Potom, budú sa plošne platy mužom znižovať alebo ženám zvyšovať? Viete, lebo rovnaký plat, to sa dá vyrovnať platy, sa dá dvomi spôsobmi. Potom, ako sa to bude vymáhať? Viete, ak spoločnosť, obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť nesplní toto ustanovenie v ústave, lebo následne by mala byť prijatá nejaká zákonná úprava, ktorá príjme nejaký mechanizmus. To znamená, že dokedy je potrebné vyrovnať tú mzdovú úroveň a v prípade, že to zamestnávateľ nesplní, čo bude nasledovať. Už sú to také tie praktické detaily, ale nezachytil som v tom legislatívnom procese, že by sa tomu niekto venoval. Ale čo ma možno trápi oveľa viacej a čo mi tam chýba, viete, určite, že nerovnosť odmeňovaní medzi mužmi a ženami existuje a všetci to vnímame. Ale mali by sme sa možno zamyslieť aj nad tým, že či by sme nemali najprv urobiť všetko preto, a nielen v legislatívnej oblasti, ale hlavne v ekonomickej, aby mali rovnaké mzdy ľudia za rovnakú prácu, či ju vykonávajú vo Svidníku alebo v Bratislave. Lebo tam je obrovská nerovnosť v odmeňovaní a aj keď niekto vám bude reagovať, že no dobre, ale niekde vo Svidníku majú nižšie náklady. Tie nižšie náklady životné nie sú až dramaticky nižšie, povedzme, ako v Bratislave. Je tam nižšia konkurencia, nižšia ponuka pracovných miest, tým je to dané. No. Pretože napríklad v štátnej správe to pekne vidíte, keď máte problém na nejaké tabulkové miesto zamestnať policajta, alebo vojaka, alebo hasiča v Bratislave, kde je vysoká konkurencia, vysoká ponuka pracovných príležitostí, ako napríklad to Svidníku na východnom Slovensku, kde je problém sa zamestnať a najväčší zamestnávateľia sú tam potom vlastne štátne organizácie. Súhlasím, ale hovorím, že teraz ja nechcem riešiť akože detaily ani právne, ani ekonomické, iba tvrdím, že podľa môjho názoru, to, že chodím po Slovensku, cestujem, vždy som to robil a teraz v rámci mojich aktivít sa snažím ešte viacej sa stretávať s ľuďmi a spoznávať to. Myslím si, že oveľa väčšia nerovnosť v odmeňovaní je medzi jednotlivými regiónmi a ľudia naozaj za tú istú prácu dostávajú v rôznych regiónoch Slovenska rôznu mzdu. Veď stačí si povedať štatistiky priemernej mzdy, ktoré na Slovensku. A potom teda opakujem, chyba mi tam, by som bral, aby sa to dopovedalo, že dobre, máme nejaké pravidlo stanovené ústavou a musí byť prijatý nejaký vykonávací predpis, ktorý stanoví mechanizmus naplnenia tohto práva žien mať rovnakú mzdu ako muža. Ale generálne môj názor na tú schválenú novelu ústavy, vítam ju, teším sa, že to bolo prijaté, pretože si myslím, že vytvára to ochranu pre ženy, ochranu pre deti, ktoré sa nevedia same brániť a dáva to šancu, aby sa minimálne nedeformovala výchova ďalšej generácie, lebo sme nabehli na veľmi zlú cestu a z ktorej našťastie aj vďaka tomuto pravdepodobne zídeme a vrátime sa do nejakého takéhoto normálu. Ja tiež chcem ako poďakovať ešte raz so všetkým tým poslancom 90. Nie sú z ktorékoľvek strany, ktorí za to hlasovali, za tie ústavné zmeny, že rozhodli sa správne a urobili rozumnú vec aj z hľadiska tohto štátu. Bol to vlastne štátnický akt a všetky tie ostatné tanečky, viem, že niektorí sú ešte okolo toho ostrakizovaní, aj napadaní niektorí v rámci svojich poľských strán. To sú zabomišie vojny. Toto je dôležité, to sa ráta výsledok, zmena ústavy a tým, že vlastne v tých kultúrno-etických otázkach naozaj je to koniec začiatku, hej? Že vlastne všetky tie veci, ktoré vidíme, že robia vo svete problémy, tie indoktrinácie všetkými tými neomarxistickými hodnotovými spektrami, tak tie sa tu touto ústavnou zmenou zadefinovali ako proste pomýlené a naozaj táto republika sa bude, by som povedal, normálnym spôsobom prirodzeným vyvíjať vo svojej legislatíve. No, jednu možno poznámku, viete, že my máme naozaj našu ústavu, viackrát sa k tomu vyjadrovali samozrejme aktívni politici, ona je taká veľmi krehká. Osobne som presvedčený o tom, že tá ústava po 32 rokoch je zrelá na výraznú radikálnu zmenu v mnohých oblastiach, ale to nie je téma dnešnej diskusie, takže nechcem zachádzať niekde mimo to hlavnej témy. Ale čo je v každom prípade dôležité, mali by sa podľa mňa zadefinovať naozaj takéto tie základné piliere našej štátnosti, základné zásady aj v tých kultúrno-etických otázkach a naozaj by sa možno mal nastaviť iný mechanizmus schvaľovania zmien ústavy. To znamená, buď by sa malo naozaj urobiť funkčné referendum, to znamená zmeniť to, aké je minimálne kvórum a aké sú pravidlá pre schvaľovanie, aby sa naozaj mohla uplatňovať tá priama demokracia a možno by bolo zaujímavé baviť sa o tom, či by nebolo dobré, aby sa v budúcnosti ústava menila len na základe rozhodnutia a vole ľudí, alebo aby bol aspoň vyššie kvórum nutné pre zmenu ústavy, pretože tak ako sa dnes našlo, teda predvčerom, myslím, sa hlasovalo 90 poslancov, samozrejme po všelijakých tých zákulisných hrách, tak viete, nikdy nemôžeme vedieť, ako dopadnú voľby v roku 2027 a tak ako sa tešíme z toho, že do tej ústavy sa to prijalo, tak ja si myslím, že dnešná opozícia by sa vôbec nerozpakovala tú ústavu zase zmeniť opačným smerom. Čiže malo by byť ten základný zákon štátu, by mal byť naozaj taký stabilnejší a tá zmena by nemala byť relatívne jednoduchá, ako sa to udialo teraz. Aj keď teraz tá zmena bola z môjho pohľadu veľmi pozitívna, ale môže to mať aj opačný trend. Veľmi ťažko sa hľadá ústavná väčšina, takže tá politická scéna je fragmentovaná. Bola to samozrejme aj vec socialistov, povedenie Roberta Fica, ale boli tam strašne veľa aj konzervatívcov, ktorí sa pridali a boli fragmentovaní v rôznych politických stranách. Takže je to proste vec diskusie, či to kvôrum 90 je dostatočné, ale myslím si, že za tých 150 ľudí, tých 190 ľudí na tú 90 poslancov na tú ústavnú, schválenie ústavných zmien je dostatočné kvôrum, ale to je vec diskusie. No, myslím si, že máme z tohto pohľadu najľahší spôsob zmeny ústavy v Európe. To je fakt. Viete, vždy, v každej krajine, minimálne v Európskej únii, je ten proces komplikovanejší a náročnejší. Dobre, takže to máme k tejto ústavnej zmene a ideme na české parlamentné voľby. Tie budú sa odhrávať z piatku na sobotu, tento týždeň. Je to oslava demokracie, každá takáto záležitosť, tieto parlamentné voľby v Čechách určite. Tým, že tam je jazyková blízkosť, dosť veľa ľudí to aj sleduje na live cez české kanály. V podstate je tam najväčšia taká hra o to, či sa koalícia bude skladať okolo Áno, Andreja Babiša, strany Áno, alebo okolo koalície Spolu súčasného premiéra, pána Fialu. Tak samozrejme, okrem toho kandidujú ešte ďalší, by som povedal, ľudia SPD, Tony Okamura, to je taký už, by som povedal, stálica tej českej politickej scény, ale napriek tomu, že je pravidelne v parlamente, alebo teda v ich parlamente, tak ešte nebol súčasťou žiadnej českej exekutívy, žiadnej vlády. Potom sú tam Piráti, pod vedením pána Hríba, to je primátor Prahy. Je to taká neomarxistická strana, ktorá bola súčasťou aj súčasnej vládnej koalície, ale po nejakých problémoch na jednom ministerstve sa z tej koalície vylúčila, pretože bolo z vlády odvolaný jej predseda. No potom je tam Stan Vít Rakušan, predseda, to je také hnutie starostov, v podstate tiež taká neomarxistická strana, taká radikálna ľavicová, pán Vít Rakušan ako minister súčasný vnútra Českej republiky bola na demonstrácii, ktorú organizovalo Progresívne Slovensko nedávno, takže možno si to postreli naši poslucháči v médiách, kde vlastne jeho politické spektrum, politický partner ideologicky na strane napríklad slovensko-poľského spektra, tak to je Progresívne Slovensko. Potom sú tam, je tam koalícia Stačilo, to je hlavne vystavané z KSČM, bývalých komunistov alebo komunistickej strany, ktorá urobila takú otvorenú kandidátku a tam prišli z rôznych iných strán, Česká strana národne sociálny alebo spojený socialistov demokratov, Združení nezávislých, Moravané tam sú a Socdem, takže taký pelmel, by som povedal, maličkých mikrostrán, ktoré vyskladali vlastne tú kandidátku komunistov a uchádzajú sa do tých parlamentných volieb pod názvom Stačilo s výkričníkom. Potom sú tam motoristé, to sú veľmi zaujímavá strana hľadiska výsledku v eurovoľbách, kde vlastne majú takú hviezdu Filip Turek, je to veľmi zaujímavá osobnosť hľadiska politiky, ale predseda je tam pán Marcinka, je to strana taká konzervatívnejšia, v podstate nejaká taká ODS-ka z 90 rokov, by som povedal programovo, aj tak dosť sa k tomu nejakým spôsobom hlásia. A uvidíme, ako dopadnú, pretože pán Filip Tule je taká najväčšia hviezda tejto politickej strany. Troška váhal s kandidatúrou do Českého parlamentu a myslím si, že to bolo na škodu veci, pretože tí ostatní ľudia nie sú až tak komunikačne ani retoricky zdatní ako pán Turek, takže dúfajme, že im to nebude chýbať v tom záverečnom súboji a dosiahnutie parlamentné čísla, teda hranicu kvorum majú Česi takisto ako my, 5%. A nakoniec tam je prísaha, to je Robert Šlachta. Ten, na rozdiel od predchádzajúcich volebných období, vyzerá, že do parlamentu sa nedostane, to myslím, bývalý policajný prezident Českej republiky. Má taký protikorupčný program svojho času. Takže to sú takí najväčší adepti na to, aby sa vlastne do poslaneckej snemovne dostali. A mňa zaujíma teda váš pohľad, pán doktor, že ako vy vnímate tieto české voľby, lebo musím povedať, že momentálne tá česká poetická scéna, súčasná exekutíva sa dosť vyhraňovala voči zasa súčasnej politickému establishmentu Slovenskej republiky z hľadiska ideových, programových a názorových na zahraničnú politiku, hlavne na rusko-ukrajinský konflikt. Takže mňa zaujíma, ako to vy vidíte, a aký máte vy postoj tým jednotým potenciálnym partnerom, keď sa dostanete vy do tej politiky cez svoju politickú stranu? No, ja si myslím, že tak ako na Slovensku je v Čechách, je tá politická scéna veľmi rozpoltená, a tak ako to je na Slovensku, že už my tu nemáme dva konkurenčné tábory, ale dva takmer nepriateľské tábory, že naozaj sa už medzi tými stranami iskria tá politika stráca takú tú gráciu, takú tú slušnosť, čo bolo kedysi, veď aj nakoniec aj na pána Babiša bol nejaký útok, síce našťastie nekrvavý a bez nejakých fatálnych dôsledkov, že tam tá agresivita a drzosť tých ľudí akože a možno nahnevanosť na nejaké procesy je úplne extrémna. A viete, ono to, môj názor, treba to zaradiť do takého celkového kontextu budúceho súčasného stavu a budúceho vývoja Európskej únie, lebo naozaj, že keby som mal porovnať súčasnú koalíciu v Čechách, tak ona dá sa urobiť rovná sa k súčasnej opozícii na Slovensku, presne ako ste to povedali. Keď vyhrá voľby pán Babiš a jeho hnutie Áno, čo evidentne asi vyhrá, máme už, myslím, že zajtra začínajú voľby, ak sa nepletiem, 3 dní oni majú, piatok. Moratórium, myslíte? Moratórium, pardon, začína a je to voľby možné. Sú piatok. No. A čiže ona si vyhrá tie voľby a teda za mňa, hovorím svoj osobný názor, držím mu palce, aby nielen teda vyhral tie voľby, ale aby aj zostavil vládu, pretože pokiaľ bude vláda, ktorej líder bude pán Babiš a teda uvidíme, kto sa do toho parlamentu dostane a s kým to zloží. Pán Okamura, ako ste vravali, on je väčší opozičník, ja mám taký pocit, že on dokonca to aj chce byť v opozícii, lebo na tom si udržiava tých svojich fanúšikov na tej väčšej kritike niekoho, ale určite si myslím, že by nemal problém podporiť vládu pána Babiša. Pokiaľ by teda bola vláda zostavená pánom Babišom a nejakými jeho budúcimi koaličnými spojencami, tak to bude znamenať úplnú zmenu českej politiky, hlavne smerom k zahraničiu, to znamená aj k Európskej únii, aj postoj k vojne na Ukrajine. A pre nás, ako pre krajinu, ktorá sme s Českom historicky spojená, máme takmer rovnaký jazyk. Máme tam rodinné vzťahy, historicky sme boli prepojené našej ekonomike, ešte do určitej časti aj sú. By to bolo podľa mňa veľmi pozitívne, pretože ak si ten vývoj zhodnotíme, aký je v Európskej únii, ja si myslím, že tá Európska únia je na nejakom takom rázcestí a buď sa nastane nejaká radikálna zmena, prestanú v Európskej únii vládnuť čialenci a nebudeme si sami likvidovať vlastnú ekonomiku rôznymi green dealmi a migračnou politikou, ale začneme racionálne uvažovať a vrátime sa k tomu, na čom bola kedysi Európska únia postavená, aké mala ciele. Ale ak sa to nestane, tak reálne hrozí, že tá Európska únia sa môže aj rozpadnúť. A myslím si, že pokiaľ by teda bola v Česku vláda pod vedením pána Babiša, tak sa zase bude snaha vrátiť k myšlienke o obnoveniu spolupráce v rámci V4, čo v prípade, že by sa tá Európska únia rozpadla, alebo by naozaj boli v tej Európskej únii fatálne problémy, tak by mohol byť základ nejakej inej budúcej regionálnej spolupráce, pretože tá ekonomická situácia v Európe je katastrofálna a tie ekonomiky sú naozaj tak prepojené, že jednoducho žiaden štát dnes by asi nevedel funkčne pracovať a byť úspešný bez nejakej širšej ekonomickej spolupráce v rámci nejakého regiónu. Pokiaľ to nevyjde a bude pokračovať vláda pána Fialu, tak si myslím, že tam sa ešte viacej upevnia vzťahy k Berlínu a Bruselu a do budúcnosti by som bol nielen Slovenska, ale aj toho celého nášho regiónu by to podľa mňa nebola dobrá správa. Takže ono je hlavná téma tej kampane vlastne, alebo teda čo on by pozoroval v tej Českej republike, bola ekonomika, ekonomické témy. Teda česká peňaženka, českého daňového poplatníka. Veľmi sa tam riešil aj Green Deal a emisné povolenky a tieto externé vstupy zo strany Bruselu, lebo to sú vlastne externé dane, ktoré sa plánujú zaviesť. To tam dosť nejakým spôsobom hýbalo diskusiu a by som povedal v tom poľskom spektre, ktoré súťaží od dôveru voliča. Riešil sa tam V4, pán Babiš a ľudia okolo motoristov, sú za to, aby sa obnovila spolupráca v rámci V4, ako a takisto dosť sa tam vyhraňovali voči niektorým bruselským veciam, ale tamto skôr retrosí v tom zmysle, aby sa posilnila taká, taký ten zdravý rozum tej ekonomike smerom k tým, k tomu Green Dealu a tak ďalej, proste aby tam neboli tie zákazy, príkazy, ja neviem, spaľovací motory roku 2035, že by končili, alebo že by sa tie emisné povolenky tu na ako vlastne zavádzali ako aj na ďalšie podnikateľské subjekty, čo znamená v končnom dôsledku zasa ďalšie zdražovanie, ale také, že nie vyvolané nejakými inými vecami, ale našou vlastnou byrokraciou. Hej? Takže v takom zmysle a tak samozrejme tiež veľmi chcú nejakým spôsobom aj zmeniť nastavenie smerom k Slovensku a aj Maďarsku a k týmto politickým pozíciám, ktoré zatiaľ tieto dva štáty v rámci V4 zastávajú. Bola tam tiež veľká téma nelegálna migrácia, to už je taká klasika. A hlavne k tomu, aby sa tí migranti neposúvali zo západu na východ, hej, v rámci Európskej únie, čo je taká tendencia, pretože my tu až takú moslimskú migráciu nemáme, alebo teda takú externú, ako je tá západná Európa, a ona má tú tendenciu troška posunúť to smerom k nám. Takže v rámci týchto opatrení, ako urobiť nejakú synergiu politickú. A takisto tam bola diskusia ohľadom pomoci na Ukrajinu smerom veľkosti tej pomoci, lebo Česká republika naozaj, tá súčasná exekutíva je niečo také, ako sme mali my pred Robertom Ficom, keď bola vláda progresívcov a tých ostatných subjektov minulé funkčné obdobie, tak asi takto tam vyzerá, taký nať, by som povedal. Hej. Takže toto boli také hlavné témy a v podstate vyzerá to teda zatiaľ preferenčne, že Andrej Babiš vyhrá tie voľby, otázka je, jak to bude skladať, lebo tam je naozaj, či sa dostanú motoristi, to sú takí najlepší a neželaní koaličný partner, by som povedal, pre Andreja Babiša, ktorého by zobral priamo do exekutívy. A otázka je, aké postavenie, keby sa dohodli, mal Tomio Okamura, či by priamo vstúpil do exekutívy, alebo by podporoval ticho, jak voľa, keď to bolo. Pretože Andrej Babiš má taký sen mať menšinovú vládu, ale myslím si, že tentokrát to bude troška inak. No a potom je tam ešte taká vec, že v tom zákulisí sa rieši, že keby sa už nedalo inak, tak je tam vraj ešte aj taká opozično-koaličná zmluva medzi Andro a Spolu. Hej? Že vlastne, ak bola kedy mali ODS-ka a sociálni demokrati v čase predsedov Klausa a Zemana, takže takýto nejaký ekvivalent, keby už sa nedalo inak. Hej? Ale zatiaľ sa s tým hovorí len v rámci takého nejakého uzadia. V podstate momentálne prebieha tvrdý súboj o percentá a o to vlastne, že koľko ľudí bude mať kto. Koľko bude žetónov na každej strane. Myslím, že toto teraz je, takže žiadne takéto. My si to môžeme povedať, ale v Čechách to momentálne neznie. Tam je to vyslovenie, tie diskusie sú rovnako emočné, ako u nás, a veľmi tvrdé. Takže z toho som vyrozumel, že vlastne vy by ste tak viacej privítali, keby vlastne skladal vládu Andrej Babiš a takéto konzervatívnejšie. Určite. Ja si myslím, že aj pre Českú republiku by to bola asi lepšia cesta. Aj keď, viete, naozaj tie názory tých ľudí sú ovplyvňované médiami, veľký, čoraz väčší vplyv získava aj v Čechách na Slovensku mladá generácia, ktorá bohužiaľ skôr inklinuje možno k tomu liberalizmu, progresivizmu, a treba s tým pracovať. My sme si boli pozrieť aj kampaň, hlavne teda Hnutia Áno v Čechách, v rámci teda tých našich aktivít, hovorím množnom čísla, lebo už to nie som iba ja, občianske združenie je viacej ľudí, tak my sa tam boli trošku poučiť a aj na tých akože zhromaždeniach, kde väčšinou vždycky bývali, že dve v jednom meste súčasne, tak tam to napätie cítiť. Jednoducho to je úplná rivalita, kde naozaj je na hrane, akože je to verbálny boj, ale nikdy neviete, či sa to nezvrhne do nejakého zápasu ako nejakých fanúšikov na futbalovom ihrisku. No. Ale za mňa určite, akože ja by som bol rád, keby pán Andrej Babiš zložil českú vládu a by sme našli spoločnú reč, teda v tejto fáze, lebo zatiaľ máme vládu, ktorá je, by som povedal, buď euroskeptická alebo eurorealistická, a tam si myslím, že s pánom Babišom naša vláda, alebo teda Robert Fico má rovnaký názor a mohli by sa baviť teda o zase posilnenie, ako sme vravali, to posilnenie alebo respektíve obnovenie V4, lebo to už je viac menej mŕtvý formát. Do budúcnosti treba mať nejaké záložné riešenie, keby tá Európska únia neskončila dobre, alebo by sa ešte viacej hromadili problémy. A tie témy, ktoré ste povedali, ktoré tam rezonujú. Ja si myslím, že to bude rezonovať aj u nás o 2 roky. Ten čas strašne rýchlo beží. Už sme v polčase. Na chvíľočku, ako sa hovorí, pôjdeme z kopca. A niekedy sa ľuďom zdá, že možno tí politici ich strašia. Niekedy niektoré témy bagatelizujú. Napríklad, ja som prekvapený, asi sa k tej téme dostaneme, že o ETS 2, o tých emisných povolenkách sa na Slovensku takmer vôbec nehovorí, pričom o 2 roky budeme všetci cítiť v peňaženkách, koľko nás to vyjde peňazí. Ale takisto napríklad aj o probléme tej migrácie, lebo tá situácia hlavne vo Francúzsku, Veľká Británia nás už až tak trápiť nemusí, ale viete, ten La Manche je veľmi úzky kanál. To ešte neznamená, že ako sa hovorí, že sme závodov vo vzťahu. Ešte tam je aj podmorský tunel. Áno, áno, tak to sa dá, viete, akože tak s vyhadzovaním rúr majú skúsenosti v západnej Európe, aj keď vyhadzovali do povetria. Ale jeden migrant ho prešiel popri tých vlakoch, jeden prešiel pešo. Áno, pešo. Áno, to som neregistroval. Viete, čiže ja hovorím, že nechcem strášiť, ale viete, aby sme ešte jedného dňa ten plot, ktorý kedysi na tých západných hraniciach bol, nemuseli obnoviť, ale nie preto, ako to bolo kedysi, aby naši ľudia neutekali na západ, ale naopak, aby tí migranti neišli sem, lebo tam tá situácia už naozaj kritická. Ja často cestujem a viete, v tom čase, keď si predstavím, ako vyzerali Berlín, Paríž, Frankfurt, Lyon pred 10-20 rokmi, no tak dnes je to naozaj akože už na pováženie, že kedy nastane ten zlom. Čítal som nejaké štatistiky, že už vlastne, keď je viac ako 11% vlastne občanov nejakej minority, to je či etnická alebo náboženská, tak sú schopní zmeniť aj, by som bol, politickú štruktúru spoločnosti, pretože keď ich je tam 11%, tak sú schopní vytvoriť vážnu politickú silu, nejakú entitu, politickú stranu. A v podstate, pokiaľ teda samozrejme u nich je ešte typické to, že majú vysokú natalitu oproti originálnemu pôrodnosť. Pôrodnosť oproti originálnemu obyvateľstvu, tak že ten proces už môže byť potom nezvratný. Takže aby sme raz naozaj ten plod nepostavili, pretože tá západná Európa môže byť pre nás veľkým nebezpečenstvom s tým, že ekonomicky tá Európska únia a členské štáty Európskej únie už sú, by som povedal, tak tiež na zostupnej fáze. To znamená, že ekonomicky nás určitým spôsobom budú ťahať ku dnu. Tú ekonomickú závislosť vybudovali naši politici za ostatných 32 rokov. Môžeme im poďakovať, že sme takto jednostranne orientovaní. Ale predstavte si, že nastane situácia, že ekonomicky nás budú ťahať ku dnu a ešte budú trvať na tom, aby sme si, ako ste naznačili, tých migrantov podelili. Vy ste to povedali tak diplomaticky distingovane, ale vlastne ten tlak, že jednoducho dobre, my sme si tu vyrobili problém a poďte si ho s nami rozdeliť, ten tu je opakovať. A myslím si už ostatných 10 rokov ešte od čas pani Merkelovej. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Pán doktor, necháme teda Českú republiku. Ja iba pripomeniem, že dá sa aj tipovať aj výsledok volieb, aj percentá získnutých politických strán a takisto aj koalícia, takže kto by mal záujem a má takú politickú erudíciu, tak vie nejakým spôsobom na tom aj zarobiť aj na českých voľbách. No a my poďme k tomu, čo nás najviac trápi. To je tá téma konsolidačná. Dnes bol aj samozrejme protest odborársky smerom k tomuto, k týmto opatreniam. Ja som, začnem takou vetou, jak som aj v minulej relácii, keď sme mali iné hostia a tiež významného zástupcu poľskej strany, významnej poľskej strany, v podstate je taká momentálne krupobitka, ktorá už by sa povedal k zľudovela, že vlastne, a ktorú to uvediem, túto celú, ten celý blok konsolidačných opatrení, že máme deficit 6 miliárd momentálne, máme už tretiu konsolidáciu na úrovni 7,4 miliardy v súhrne. A výsledok je stále, že máme deficit 6 miliárd. A teraz je otázka, že nám to nejak nevychádza a že kde urobili teda súdruhovia zo Smeru, Hlasu a SNS chybu, že nám to nevychádza. Čo robia zlé? Lebo naozaj to tak prejedáme? tie peniaze, ktoré sa vyzberávajú? Alebo tie opatrenia sú tak hlboko neefektívne? Lebo treba povedať, že to sú väčšinou opatrenia, ktoré sa týkajú len príjmovej zložky štátneho rozpočtu. To znamená, že sa zdaňuje daňový poplatník viac a viac. Cez štát, cez komunál, cez rôzne poplatky, cez sociálne zdravotné odvody, proste daňovo odvodové zaťaženie je už také, že my strácame konkurencieschopnosť nie v rámci Európskej únie, ale v regióne. Oproti okolitým štátom. A to už je veľké nebezpečenstvo pre tú slovenskú ekonomiku, lebo naozaj tam hrozí recesia. A brutálna. Takže otázka je na vás, jednotlivé tie opatrenia, aby ma zaujímalo tie postoje, aké máte k tomu, aj vôbec celé tej koncepcii, že vlastne robíme len na strane príjmu opatrenia a nerobíme žiadne výdaje. To znamená, táto vláda nevie šetriť, nevie racionalizovať výkon verejnej správy. Takže mňa zaujíma, pán doktor, váš názor. Viete, nedá sa to vytrhnúť z celkového kontextu vývoja Slovenskej republiky. My sme si už zvykli na to, berieme to možno niektorí ako taký ten politický folklór, niektorí ako fakt. Každá vláda, ktorá príde, tak všetko zlé hodí na tú predchádzajúcu vládu a akýkoľvek neúspech, akýkoľvek problém vždy začína. My to musíme robiť preto, lebo v tomto prípade tam dáme mená a údaje iné, to znamená, ak stále počúvate už tretí rok, máme tretiu konsolidáciu, že musia robiť konsolidáciu preto, lebo Matovič, Heger a Odor. Opakujú to stále ako taká zaseknutá, obohratá platňa, ale keď si zoberiete celkový vývoj Slovenska... Povedzme, že to je ich komunikačná stratégia, áno, doktor. No, dobre, tak je to ich komunikačná stratégia, ale... Viete, už sme sa, dokonca myslím, že keď som tu bol u vás prvýkrát, sme sa o tom bavili, že Slovensko začínalo, takto, Slovensko v rámci Československa malo naposledy vyrovnaný rozpočet v roku 1991. 92 už to bolo tak na hrane, od 93. samostatné Slovensko. Začínali sme s deficitom verejných financií, alebo teda štátny dlh, aby to bolo zrozumiteľné, asi 500 miliónov eur. Dnes máme približne 80 miliárd, to je 160 násobok. A keď si nakreslíte... A stále sa zlepšujeme. Áno, stále sa v úvodzovkách zlepšujeme. Keď si nakreslíte tú krivku, tak ona jednoducho stúpala viac menej kontinuálne. To, viete, že táto vláda nevie šetriť, žiadna vláda nevedela šetriť, ani jedna z tých, ktorú sme tu od roku 1993 mali. Ale pravdou je, že kým v roku... vlastne to stúpanie toho zahraničného dlhu bolo, povedzme, 500 miliónov eur v roku 93 na 45 miliárd v roku 2019 a 20, na ten posledný rozpočtový rok, tak teraz máme 80, čiže za 5 rokov sa takmer zdvojnásobil ten dlh, čo je teda naozaj ako, že vstúpli na plyn a založujú tú krajinu neskutočným spôsobom. A pravdou je to, že to, čo Matovič ukazuje, tie tabulky, fakt je ten, že jednoducho táto vláda súčasná zadlžuje tú Slovenskú republiku rovnakým tempom ako tá predchádzajúca. To, čo mne na tom prípada, viete, úplne zvrátené, a to je možno apel na všetkých voličov a na všetkých občanov Slovenska, aby začali hodnotiť politikov podľa výsledkov a nie podľa rečí, pretože, viete, keď si uvedomíte, čo tam oni na tých tlačovkách a na tých politických debatách ukazujú, viete, politik alebo politika je umenie správy štátu a politik by mal byť človek, ktorý ovláda umenie správy štátu. Z môjho pohľadu by mal byť hlavne dobrý hospodár. To znamená, že ja by som si predstavoval ako občan, aby sa politici predbiehali v tom, aby sa chválili, kto čo najlepšie pre tú republiku urobil, kto ju kam posunul. A oni sa v tých diskusiách hádajú, že kto urobil menej zla. Matovič hovorí, že ja som tú krajinu menej zadlžil ako Fico. Fico hovorí, že Matovič ju viacej zadlžil. To je úplne, že chorá tá politika. Viete, ako ste to nazvali, že to je politická ich retorika? Alebo... Komunikačná stratégia. Komunikačná stratégia. No, a teraz poviem možno, akože, čo si o tom myslím tak ľudsky. Ja som konzervatívny človek a veriaci človek. A toto, čo hovoríte, to je taký ačohentizmus, alias vôbec hatovizmus, a tak sa to nejako volá. Keď vlastne poukazujete na výsledky toho druhého, a vlastne tým pádom ako keby od seba dávate a nepoukazujú sa potom vaše nedostatky, ale to je taká stratégia, aby som povedal, celého poľského spektra. Áno. Ale nerieši to vec, viete, že keby sme mali porovnávať jednotlivú úspešnosť jednotlivých vlád, tak vlastne je to v tom, že koľko sa postavilo diaľnica tej vlády, hej? Koľko sa postavilo nemocníc, aké bolo, koľko firiem sem prišlo, koľko zahraničného kapitálu sem prišlo. To sú tie atribúty, podľa ktorého sa hodnotí úspešnosť ktorej vlády, hej? Tej ktorej vlády. Áno, ale tým sa nechvália, oni sa nemajú totiž to čím chváliť, viete, lebo ešte možno trošku, aby som povedal, že ono ten parameter, že výška štátneho dlhu, alebo teda deficit verejných financií, by nemusel byť až taký negatívny údaj, pokiaľ by sme tie prostriedky investovali do niečoho zmysluplného a založili by sme, by som povedal, niečo, čo nám prináša ďalšie peniaze, ale my ich jednoducho prejedáme tie peniaze, to je celý problém. A čo sa týka akože môjho postoja k tomu súčasnému konsolidačnému balíčku, alebo k poslednému, alebo k ostatnému vývoju v tých troch rokoch, viete. Ja si myslím, že každý občan Slovenska má nejaký rozpočet, má nejakú domácnosť a ja chápe to, že keď jednoducho je finančný problém, tak musí urobiť dve veci. Musí menej míňať a viacej zarábať. Inak sa to vyriešiť nedá. Áno? Teraz z pohľadu štátu. Hej. Štát v podstate za tých... Ale my míňame viacej, ako zarábame a dlhodobo, nie len táto vláda, ale ako dlhodobo to robíme. Od toho roku 90. 93, no, 93. Keď sa premietnete do nejakej rodiny, tak ja si neviem predstaviť, že niekto by si vedel vôbec predstaviť situáciu, že zarobí mesačne 1000 eur, ale každý mesiac minie 1200. A toto kontinuálne beží 32 rokov. To by asi nikto nezvládol, ale naša republika to zvláda, samozrejme s problémami, ktoré z toho vyplývajú. A to znamená, že žiadna vláda, ktorá tu doteraz bola, nedokázala šetriť. A keď si zoberiete štruktúru ústredných orgánov štátnej správy, ale aj samosprávy, to je jednoducho moloch, ktorý každé 4 roky o niečo narastie a spotrebovať čoraz viacej a viacej peňazí. To znamená, že štát na to, aby sa ozdravili verejné financie, musí najprv začať šetriť. Teraz nechcem si robiť nejakú reklamu, ale keďže som v vašom štúdiu, tak to poviem. Ja som ešte 1. apríla, keď sme vlastne ohlásili vznik občianskeho združenia, povedal, aj zverejnil nejaké také základné tézy, že čo by mal štát robiť, ako by mal šetriť na sebe. To znamená zoštíhliť a zefektívniť štátnu správu s tým, že ešte v apríli všetci možno tajne dúfali, že žiadna tretia konsolidácia nebude, lebo veď Fico je pri moci už vlastne 2 roky, ide schvaľovať tretí rozpočet a už minulý rok bolo avizované, že možno ten tretí balíček konsolidačný nebude, veď už sme dva mali, celkom rozsiahle a robustné, ale ja som tam povedal niekoľko vecí, ktoré nechcem všetky rekapitulovať, ale vzhľadom k tomu, že som sa rozhodol vstúpiť do politiky, máme už pripravených niekoľko vecí, ktoré sú úplne jednoduché a jednoznačné, kde štát reálne vie ušetriť. Keď sa opýtate politikov, ktorí sú pri moci, tak vám povedia, že na štátnej správe, to je jedno, či na úrovni teda parlamentnej alebo komunálnej, sa nedá až tak ušetriť. Majú taký výraz, že 90% výdavkov sú tzv. Mandatórne. To znamená, že v zásade, že nevedia ušetriť, že 10% iba vedia ušetriť, lebo to sú také tie možnosti, že tam, viete, asi budú používať menej obálok alebo menej jazdiť. Nie je to pravda, pretože štát... Alebo tí zamestnancov tam sú takisto. Áno, ale viete, my máme v porovnaní s Českom, keď to poviem veľmi nahrubo, my máme dvakrát väčší počet úradníkov a štátnych zamestnancov na správu štátu, ako má Česká republika. Už to len parameter, ktorý, keď si zoberiete do úvahy, tak znamená to, že vieme, asi sa nevieme sa dostať za jeden rok na tú úroveň, ktorá je v Česku, ale postupnými krokmi sa dá ten počet zamestnancov zredukovať. Ja len poviem, pán doktor, ja vás doplním. V roku 2005 Slovenská republika malo 416 000 zamestnancov v verejnom sektore. Verejnej správe teda, správe štátu, to je jedno, či komunál, alebo ústredné orgány štátnej správy. A v roku 2024 ich má 473 000. To znamená o 60 000 viacej. A to sa bavíme o tom, že tu už sú také nejaké že informačné systémy, hej, za tých 20 rokov niekam prešli, troška však sociálne siete fungujú a tak ďalej. A tieto veci by mali uľahčiť predsa tú, by som mal, správu štátu, ale to sa nejakým spôsobom neprejavilo. Proste tie počítače, informačné technológie, ale my máme o 60 000 ešte viacej. Ja len dokončím, že tú myšlienku. Ja v rámci mojich zistení analýz a pracujem na to veľmi intenzívne. Tá redukcia štátnych zamestnancov sa dá urobiť, by som bola, dvomi spôsobmi veľmi efektívne. Jednak to, že štát má duplicitné organizácie, ktoré robia to isté. Ako príklad uvediem, nebudem zachádzať do detailov, ale napríklad na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Viete, by som povedal, len zjednodušením procesov a zlúčením troch inštitúcií, ktoré naozaj sa majú ten spoločný interval, v rámci ktorého sa prekrývajú asi 60-70%, sa dá ušetriť 150 až 200 miliónov ročne. Ja predstavím ten projekt v najbližšej dobe aj verejnosti, aby to nevyzeralo, že iba teoretizujem. A potom, čo je pre mňa fascinujúce, a to je to, čo hovoríte vy, že štát nešetrí. Neprejde deň, aby nielen ja, ale aj iní všelijakí influenceri a všetky všelijakí tí ľudia, ktorí sa snažia poukazovať na chyby vlády, nezverejnili nejaké prípady nezmyselného míňania štátnych peňazí. To znamená, že aj keby sa hneď nezredukovala štátna správa, nezredukoval sa počet ministerstiev a samospráv, viete, len tým, že by sa prestali míňať peniaze na nezmysly, sa dá ušetriť kopec peňazí. To znamená, môj záver, ako by sa mala robiť konsolidácia, prvýkrát v histórii Slovenska by naozaj štát mal začať reálne šetriť na sebe, nie formálne, ako to bolo doteraz. Asi pamätáte rok 23, teda keď vlastne vláda Roberta Fica schvaľovala vlastne prvý rozpočet po voľbách, tak bolo tam zadefinované, že má znížiť vlastne počet zamestnancov o 10%. Bolo také odporúčajúce stanovisko. No tak, aby ste vedeli, medzi rokmi 23 a 24 sa síce znížil počet zamestnancov, ale teraz hovoríme len o aparáte, to znamená iba o ministerstvách v rámci ústredných orgánov štátnej správy o 3,2%, ale náklady mzdové v rámci teda nielen priamo mzda, ale aj náhrada mzdy a rôzne akože penky a všetko, čo s tým súvisí, sa zvýšili o 132 miliónov. Takže šetrenie znamenalo, že šetríme na mzdových výdavkoch a znamenalo to medziročne plus 132 miliónov. Štát nevie šetriť a teraz otázka je, že prečo? Hej? Lebo ja som konzervatívny človek a hovorí sa v evaneliu svätého Matúša, evanelistu Matúša, že ak sa hneváš na svojho brata, patríš pred súd, ak povieš o niekom, o svojom bratovi, že je hlupák, tak patríš pred radu, a ak povieš, že je blázon, tak patríš do pekelného ohňa. Naozaj nechcem nikoho uraziť, ale mám naozaj dojem, že medzi politikmi, ktorí vládnu v Európskej únii, na Slovensku niekedy nie je až taký veľký rozdiel, pretože oni robia nezmyselné rozhodnutia a míňajú naozaj peniaze nezmyselným spôsobom. To znamená, že či to robia preto, lebo nevedia zredukovať ten štátny aparát, pretože sú to miesta, ktoré zabezpečujú živobytie ich stranickým príslušníkom, príbuzným, kamarátom a známym, alebo jednoducho na to intelektuálne nemajú, na to odpovedať neviem, ale jednoducho ja chcem zaviesť alebo priniesť novú politiku na Slovensku a pokiaľ by sa mal štát ozdraviť, pretože ak týmto spôsobom aj pokračovať, stane sa presne to, čo ste povedali, my už svojím spôsobom technicky v bankrote takmer sme. Pretože nielen to, že stále navyšujeme dlh, deficit verejnej správy, požičiavame si za čoraz väčšie peniaze, ale až ste si všimli, tak náš hospodársky rast je už takmer nula. Výber daní sa výrazne znížil. Keď hovoríte o deficite na tento rok, tak viete, my sme mali ešte pred 3 rokmi vlastne akože to, čo sa nevyberie na tých daniach, to, čo je síce evidované, že by štát mal dostať, ale nedostal, tak to bolo na úrovni nejakých 6-7%, dneska je to 13%, čo predstavuje vyše miliardy eur nevybratých daní. Zase je to otázne, že či je neschopný ten aparát, alebo to nechcú vyberať, alebo to naznačuje, že už existuje určitá skupina daňových poplatníkov, ktorí jednoducho neplatia dane, lebo na to nemajú. To znamená, že ten štát vlastne si vytvára aj týmito konsolidačnými opatreniami ďalšie a ďalšie problémy, brzdí a dusí ekonomiku. A keby sa mala robiť konsolidácia naozaj podľa mňa racionálnym spôsobom, tak prvé opatrenie musí byť naozaj robustne začať šetriť na štáte. Ja osobne mám niekoľko opatrení, ktoré naozaj by zabezpečili do roka a pol šetrenie na úrovni 1 až 2 miliardy priamo na správe štátu. Súčasťou toho by bola možno aj racionálne a odborne robená digitalizácia, pretože tá vie naozaj zjednodušiť aj zefektívniť celý systém. A malo by sa potom aj prejaviť tej zamestnanosti, tej potrebe, že vlastne môžeme mať menej zamestnancov v verejnej správe. Lebo je pravda, že aj tie ich mzdy sú mandatórne alebo obligatórne výdavky, s ktorými sa akože formálne nedá nič robiť, ale dá sa robiť tak, že robiť koncepčnú záležitosť, že vlastne poviete, že z tých 473 tisíc zamestnancov verejnej správy, to optimalizáciou alebo efektivizáciou riadiacich procesov v tom štáte, či už na báze komunálu alebo ústrednej štátnej správy, ministerstiev a tak ďalej, to zefektívnite tak, že sa zaobíte bez 100 tisíc zamestnancov, hej? Ale čo hovoríte, aj to číslo je absolútne reálne. S tým súhlasím. A potom, v rámci ešte šetrenia na štáte, viete, príklady úplných absurdít počúvate denne. Drahé oslavy, viete, 3,6 milióna agrokomplex. Ja som hrdý Slovák a teším sa, že máme také tradície, ako sú Cyrila Metoda, SMP, ale keď sa šetrí a máme ekonomický problém, tak nemusíme na tie oslavy míňať desiatky miliónov eur. To je, a potom poviem jeden príklad úplných nezmyslov. Aktuálna situácia. Pamätáte sa, že bola taká aféra, že USAID, že Spojené štáty akože pomáhajú rôznym krajinám a za tým sa skrývalo aj nejaká takéto zasahovanie. Ideologická konfrontácia tam bola. Neviem, Slováci to možno nevedia, ale aj my máme taký program, to sa volá, že Slovegate. A nie je tam veľa peňazí, robí to ministerstvo zahraničných vecí. A minule som si tak akože pozeral niečo, že čo to tam vlastne, o čom to je. No, viete, keď je to nejakých, len nejaké 2 milióny eur to boli, viete, ale keď vám politik povie, že to je iba, tak ja by som mu povedal, že keď to je iba, tak ich dones domu a dones ich do štátnej kasy. Za 2 milióny eur môžete opraviť 3 školy, môžete postaviť možno akože niečo zaujímavé pre detský park, niečo pre edukáciu detí a podobne. No, a teraz, keď by ste videli tie projekty, ktoré sú tam, to je čisté rozdávanie peňazí, pretože poviem príklad, našiel som tam projekt, že analýza vplyvu postupujúceho sucha na úrodnosť pôdy v Srbsku, kde z projektu je to asi 300 tisíc eur, to znamená, firma zo Slovenska dostane na takýto projekt 300 tisíc eur, z toho 80% je na ich vlastnú réžiu tej firmy, ktorá to robí. Čiže to je bezbrehé míňanie štátnych peňazí. A takto by sme tu mohli sedieť do rána, že kde všetko, čiže ešte raz, zúžiť, zefektívniť štátnu správu, ušetriť a prestať míňať na hlúposti. Tak ako je to v rodine, keď máte problém, tak nejdete na dovolenku, nekupujete si každý mesiac nové šaty a podobne, šetriť. Príjmy zvyšovať, toto je podľa mňa rovnako dôležitá vec. Občan má príjmy len z toho, čo zarobí. Nejaké iné nemá, hej, pokiaľ nemá nejaký majetok a nemá nejaké dividendy alebo nejaké nájomné. Štát môže mať príjmy v podstate len z dvoch zdrojov. To znamená, že môže mať príjmy z daní občanov alebo z daní od podnikateľov, podnikateľských subjektov. A keď si zoberiete tú štruktúru tej konsolidácie, tak ako je dneska predstavená, tak skladá sa z dvoch častí. Oni tam deklarujú, že polovica tej konsolidácie bude pokrytá úsporami na štáte. Z nejakých 2,7 miliardy by to malo byť, myslím, 1,3 mal štát ušetriť. Vzhľadom k tomu, že... Ale neuviedli kde. Neuviedli kde. Ja vám môžeme sa staviť o niečo, o čo chcete. A že povedzme takto o rok, keď tu budeme sedieť, tak ja som presvedčený, že ak sa im podarí týmto spôsobom, ako je zadefinovaný, ušetriť 300 miliónov, tak to bude úspech. Čiže, viete, sú dve možnosti. Vidím, že radi preháňate, pán doktor. Nepreháňam, ja to myslím vážne. Myslíte, že 300 miliónov? Myslím tak, že ani 300 miliónov neušetria. Aha, tak dobre, ja som odhadol, ako ste to mysleli. Viete, že sú, prečo je tá konsolidácia nastavená takto, tak sú len dve možnosti, viete. Buď to myslia vážne, ale nebudú to vedieť urobiť a potom sú naivní, alebo vedia, že to neušetria, ale opticky to nastavili tak, aby to občanov akože upokojilo, že veď ten štát bude šetriť. A ešte je tretia možnosť, že možno reálna potreba tej konsolidácie nie sú 3 miliardy alebo 2,7 miliardy, ale je naozaj len 1,5 miliardy a v zásade, keď štát nedokáže ušetriť, lebo títo ľudia podľa mňa nie sú schopní to zrealizovať, no tak v zásade splní to účel, ale zaplatia to všetko občania. A čo sa týka tej príjmovej časti, viete, akože tá druhá časť tej konsolidácie, to je komplet, to ide na úkor bežných občanov, podnikateľov, dôchodcov. Tú štruktúru nemusíme rekapitulovať, každý ju videl vo všetkých médiách. A takto by sa to jednoducho robiť nemalo, pretože naozaj nielen občania a ich rozpočty sú už tak napäté, že naozaj už sa asi z toho viacej brať nedá, ale to, čo je podľa mňa dôležitejšie a to, čo sa tu naozaj zanedbávalo celé roky, ten podnikateľský sektor, ktorý by mal byť primárnym zdrojom tých príjmov štátu a mal by byť aj, by som povedal, mal by tam byť ten priestor toho rastu tých príjmov, lebo občanom už viacej zobrať neviete. To znamená, že od občanov si myslím, že by sa už viacej vyžadovať nemalo, pretože tí už toho zniesli hodne, ale štát na to, aby získal ďalšie zdroje, tak mal urobiť dve veci. Zdaniť tie oblasti, ktoré nie sú nevyhnutné pre chod štátu ani pre občanov. To znamená hazard, rôzne monopoly potravinárskych podnikov, ktoré tie sieti, ktoré tu fungujú a majú v princípe monopol vytvorený vďaka tomuto štátu. Zoberiete, že vlastne všetky tieto nákupné centrá predávajú 4 firmy, ktoré majú sídlo v zahraničí, predávajú 80% všetkých potravín. Energetické podniky. Všetky zahraničné investície, ktoré sú vlastne len v podstate majitelia našich pôvodne energetických podnikov, ktoré získali v privatizácii ešte za Mikuláša Dzurindu alebo za druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Fico ani Sulík si neuplatnili predkupné právo, odtiaľ to vyvážajú miliardy každý rok. To znamená, že mali by urobiť pán to. Pán doktor, a títo, čo ste spomínali, ten hazard a potravinári, to sú veľkí lobbysti. Veľkí lobbysti a vedia byť vďační. No, to je to zákulisie, alebo by som povedal, že môžeme sa baviť o tom, že prečo to neurobili. Pretože vy ste videli ten návrh toho rozpočtu, čo pán Kamenický, my hovoríme u nás v občianskom združení Lekvárovi Lacko, dostal takú milú prezývku, tak to, čo tam rozprával, že on tam naznačil, že nejakými vecami sa budú zaoberať, ale bez kvantifikácie finančnej na záver, asi pamätáte. Čiže ja by som povedal, že zdaniť treba alkohol, cigarety, pretože to nám viacej škodí, ako pomáha hazard, samozrejme tomu sa treba povenovať a potom Ja som veľakrát aj vo svojich videách uvádzal, že aj tomu virtuálnemu, čo je vlastne tých priestoroch. Áno, samozrejme. Viete, že hlavne teda tá opozícia nám tvrdí, že my by sme bez eurofondov neprežili, že 80% verejných investícií sú z eurofondov. Ten údaj v podstate je do istej miery korektný, ale pravda je taká, že keď si zoberieme Slovenskú republiku a našu ekonomiku versus ostatný svet alebo Európu, my nemôžeme si povedať iba, že koľko dávame do európskeho rozpočtu, koľko dostávame. Každý rok odchádza z našej krajiny akože niekoľko miliard eur v závislosti od toho, aký je rok, ako formou dividend práve tých firiem, ktoré buď to boli pôvodne štátne podniky, ktoré boli sprivatizované, tieto v podstate siete obchodné, ktoré tu zarábajú na občanoch Slovenska kopu peňazí. A buď tieto podniky výraznejšie zdaniť, a buď teda tú daň budú platiť, to myslím teraz zdaniť vývoz dividend. Alebo jednoducho tie dividendy budú musieť investovať na Slovensku. Krásny príklad, pán doktor, sú banky. Ja vám poviem, že tu nás sú vlastne banky céry, ktoré majú matky v zahraničí, v Rakúsku, v Taliansku a tak. A tie benefity, ktoré oni majú v rámci svojich nejakých daňových poplatníkov a svojich klientov v Taliansku a v Rakúsku, na rovnaké produkty sú ďaleko lepšie, ako ktoré majú tie céry ich na Slovensku. A je to tá istá banka, len tam je to matka a tu je céra. A tam je tak veľká diskrepancia, že bolo to niekde aj tak uvedené, že by sme sa tam troška s tým popasovali a dodanili to, ale v tomto návrhu, ktorý, jak ste povedali, Lacko, proste to tam nedal. Čiže nejako ich prešla chuť zápasy s takýmito mocnými hráčmi, ako sú banky napríklad, alebo tie veľké lobbystické skupiny v tých jednotlivých odvetviach. Ale oni majú tú tendenciu, však sú to socialisti, pridusíme tých malých mravčekov, tých daňových poplatníkov, však proste čo, hej? No. A tie už toho veľa neznesú. Ešte keď spomínate vlastne tých, nielen banky, ale je veľa podnikov, kde aj automobilky v konečnom dôsledku, viete, akože majú, by som mal takú istú pozíciu, lebo Jednak je v určitej oblasti, kde je vytvorený nejaký monopol. Napríklad banky je typický príklad. Viete, skúste si založiť banku, nedostanete na to licenciu. To je uzavretá skupina firiem, ktoré sú tu na, lebo jednoducho Národná banka, samozrejme už musíme rešpektovať aj nejaké zľadisko alebo názory Európskej komisie, povie, tak tu už žiadne banky vznikať nebudú, lebo ten trh je saturovaný. Ale oni majú tým pádom vytvorený monopol, pretože nemôžete si zajtra otvoriť banku a robiť konkurenciu. Keďže majú monopol, tak by mala byť prísnejšia regulácia prísnejší dohľad. A to je, by som povedal, že monopol, ktorý možno nesplňa definíciu monopolného postavenia podľa nášho zákona, ale monopolom je, to sa týka aj tých obchodných reťazcov. Viete, keď niekto predáva 80% potravín a sú to 4 subjekty, tak oni sa nemusia dohodnúť, že aká bude cena. Jeden, viete, chodí agent z jedného obchodu do druhého a plus minus tá cena je rovnaká. A jednak monopolné postavenie niektorých týchto podnikateľov je problémom, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť. A potom, povedzme, to, čo ste povedali vy, to je úplne, ste trafili dnes po hlavičke, že ak je dcérska spoločnosť, ale nielen banky, povedzme aj tých automobiliek na Slovensku, tak oni odtiaľ to vyvážajú peniaze nielen formou dividend, ale aj tým, že jednoducho majú tzv. Transferové oceňovanie, ktoré podľa mňa nie je spravodlivé. To znamená, že oni napríklad dotiaľ to vyvezú auto ako hotový produkt nejakej cene. To znamená nákladová cena plus niečo, ale realizačná cena, to znamená ten retailový predaj, kde sa dosahuje najväčšia marža, už získava firma, ktorá má sídlo v Nemecku, Holandsku alebo niekde. Čiže my tu pre určenie daňového základu spoločnosti, ktorá je má sídlo na Slovensku, zostáva len čas toho, čo sa vyprodukuje na Slovensku. Plus, čo nikto ešte neriešil, ani som nepočul o tom, že by sa niekto tým zaoberal, ale poviem aj konkrétny príklad, kde som s tým prišiel určitým spôsobom ako právnik do styku, keď sa stávali Mochovce a ešte boli spoločníkmi, alebo teda, pardon, akcionármi Slovenskej elektrárni, talianská spoločnosť NL. Viete, služby, to je akože tie matky vyťahujú odtiaľ to ešte peniaze, teda matky, myslím, materské spoločnosti, cicerské spoločnosti, peniaze cez všelijaké služby. Napríklad, keď sa stávala jadrová elektráreň v Mochovciach, tak tam bolo zamestnaných 600 Talianov. Pričom, pokiaľ viem, tak v Taliansku je len jedna jadrová elektráreň a oni sa de facto ako viac menej prišli učiť tú elektráreň stavať. A plus samozrejme konzultačné služby, nejaké design fee a podobne. Toto si treba tiež akože jednoducho spočítať a skontrolovať, či naozaj všetky náklady, ktoré sú generované matkou voči dcérskym spoločnosťam na Slovensku, sú akceptovateľné ako nákladová položka. To je vec finančnej správy a daňových úradov. A možno, že len kontrolou týchto položiek, ktoré sme tu povedali, sa dá získať ohromný balík peňazí do štátneho rozpočtu. S tým, že bavíme sa nie o živnostníkovi z Revúcej alebo predavačke zeleniny zo Žiliny. Bavíme sa o firmách, ktorí majú miliardové obraty a ktorí zarábajú ohromné peniaze. Predvčerom bol vo Forbese článok, že Tkáč s Kšetinským zarobili 2 miliardy. Viete, keď sme sa teraz vracali späť do histórie, tak ja tvrdím, že za toto by mali byť politici, ktorí sprivatizovali slovenské elektrárne a energetické podniky. A politici, ktorí si neuplatňovali predkupné práva v jednotlivých vládnych obdobiach. Vy mi beriete slova z úst, áno, teraz sme pri Ficovi a Sulíkovi, tak oni by mohli byť, teraz nechcem dramatizovať, ale to je sabotáž. Viete, akože oni tak poškodili tú Slovenskú republiku, zoberte si, že Kšetinský s Tkáčom zarobili... Dobre, pýtam na motiváciu týchto ľudí. Aká je motivácia, keď si vás niekto... Vy sa, chodíte s nejakým programom do volieb, tam vás niekto zvolí s tým programom. Vy potom idete riadiť ten štát, máte ten program, že ako budem tu robiť prosperujúce veci a tak ďalej. A potom zrazu urobíte v tak zásadných veciach ekonomických takéto veci, že vlastne uprodušíte záujem iného. Nie štátny záujem, ale iného subjektu, súkromného subjektu. Aká je motivácia týchto ľudí, že toto robia? Tak čisto by som povedal teoreticky. Ale veď vy tú odpoveď viete, pane doktor, ale ja vám poviem zážitok z predchádzajúceho týždňa, taký zaujímavý. Viete, ja si myslím, že ak sa ten vstup do politiky podarí, ešte tam nie som, tak možno budem nie asi jediný, ale jeden z mála, ktorí idú do politiky s tým, že som v podstate nezávislý. Budem si to všetko financovať sám, nebudem mať nejaké záväzky voči nikomu, od nikoho nebudem potrebovať peniaze. A mal som návštevu a boli u mňa v podstate aktívni politici. Poviem to úplne všeobecne. A ja mám 60 rokov, mám nejaký život prežitý a už som sa pomaličky chystal na dôchodok, keď si v roku 2019 len mi trošku vláda pána Matoviča, Odora a Hegera skomplikovali život a oni sa ma pýtajú, sú to aktívni politici, majú pozície, nebudem ich menovať a hovoria mi, že... Čiže Združenie robotníkov Slovenska to asi nebude už. Nie. Že na čo to ideš robiť? Že prečo ty neležíš niekde na Maledivách, na pláži, nepieš piňakovádu a neoddychuješ. Na čo to ješ robiť? Ja som povedal, že vieš, že to bude znieť ako fráza, lebo vy všetci to hovoríte, ale nemyslíte to vážne, ale ja naozaj mňa štve, v akom stave tá Slovenská republika je a ja jednoducho mám ambíciu to nastaviť trochu inak a skúsiť pomôcť, aby sa to Slovensko odrazilo od dna. Ale to nie je dôležitá časť, čo som teraz povedal, to bolo len také antre, ale ja im hovorím, že viete čo? Ale vy mi povedzte, prečo ste išli do tej politiky. Hádajte, čo sa stalo. A zostalo ticho. Viete, lebo ja som presvedčený o tom, že 99% všetkých politikov, a nielen na Slovensku, ale možno hádam všade vo svete, ide do politiky preto, lebo túži po moci, sláve a majetku. A tam máte vysvetlenie, prečo sa napríklad teraz nezdaňujú viacej, prečo sa nezdaňuje hazard, prečo nikto nejde riešiť napríklad zdaňovanie rôznych transferových cien a služieb a dividend firiem, ako je povedzme sú Slovenské elektrárne, pretože viete, aj neuplatnenie možno predkupného práva bolo pre niečo a povedzme, tí politici sú vlastne dve odpovede. Buď to nechcú urobiť, alebo to nemôžu. Nechcú preto, lebo tomu buď nerozumejú, alebo by som povedal, že majú inú motiváciu. A ja si nemyslím, že sú sprostí. Takže tá druhá možnosť? Nemôžu. Nemôžu. A. To skôr. To skôr, no. Bohužiaľ. Viete čo, tá filozofická vec ešte tam je, že táto vláda socialistov je vlastne ten konsolidáciu postavila na tom, že vlastne postihujú ekonomickú aktivitu. Ekonomickú aktivitu občanov. Daňových poplatníkov. Proste od malých živnostníkov po stredné firmy a možno aj tie väčšie, ale ako, aby to malo nejakú logickú vec, viete, proste, že keď postihujete ekonomickú aktivitu, vlastne potom idú tí ľudia do pasivity, lebo sa im to neoplatí. A nebudem sa baviť o tieňovej šedej ekonomiky, ktorá to určite je a bude tá ešte zväčšovať sa. A druhá vec, že vlastne potom sú tie predikcie také, že vy máte nejaké opatrenie, zvýšenie daňového odvodového zaťaženia obyvateľstva, hej, máte tam nejakú projekciu z hľadiska, koľko to prinesie a zistíte, že vám to toľko neprineslo. Takže tam zrejme došlo nejakým únikom, alebo proste niekto sa to vykašľal a tak ďalej. Takže myslím si, že tiež tie daňové odvodové zaťaženie majú nejakú hranicu. To znamená, keď z jedného eura vám zoberú polovicu zarobeného, tak je to už veľký problém. Keď vám zoberú 20%, každý si uvedomuje, že nejaké dane to musíme platiť na to, aby sme tu niečo, nejakým spôsobom ten štát živili a fungoval. Ale vravím, že tam je veľmi tenká hranica medzi tým, že koľko je to opodstatnené. Hej? A druhá vec, ten daňový poplatník musí vidieť aj ten efekt tej správy štátu. Že vlastne ja platím tých 20% z toho platu, z tej mzdy, u nás to ďaleko viacej, ale ten štát funguje. Dodáva mi tie služby, čo potrebuje. Funguje zdravotníctvo, funguje, neviem, kataster, funguje polícia, funguje tu na spravodlivosť, vymožiteľnosť práva tu funguje. Proste funguje to súdna moc. Ale keď to nefunguje a ešte sa zvyšuje, tak ideme do blbej nálady. A ja mám pocit, že to je už veľmi blbá nálada. No, veď, ale to, čo hovoríte, to sa už deje. Viete, akože vy hovoríte, koľko ste hovorili, 20%? Viete, kedy je deň daňovej slobody? No, už určite cez pol roka. No, v auguste. No, už august dokonca. Teraz, aby som neklamal, sa to každým rokom sa posúva. Ešte pred 10 rokmi to bol, myslím, jún a teraz sme už niekde na začiatku augusta, to sa to skontrolovať, to znamená, že takmer 8 mesiacov alebo 7 aj niečo pracujete pre štát a ten zbytok pre seba. Už to je problém, hej? A súhlasím, že tá druhá stránka mince je to, že keď ten občan by bol spokojný a videl by, že má kvalitné mosty, cesty, zdravotníctvo, školstvo, tak by povedal si, OK, však teda platím to a mám za to adekvátne služby, ale toto nefunguje. A presne, ja si myslím, že ten kritický moment, na ktorý poukazujete, už nastal. Veď ja som povedal pred chvíľkou, až ste zaregistrovali, že jeden z problémov, ktorý už dneska, s ktorým sa boríme, že kým v Nemecku majú alebo v Rakúsku nevymoženú daňovú povinnosť alebo peniaze od daňových poplatníkov rozsahu nejaké 3-4%, u nás ich máme 14%. A to vyskočilo teraz. To znamená, že to je už prejav presne toho, čo hovoríte, tej frustrácie, že buď teda tí ľudia to ignorujú, už hrajú vabank, alebo jednoducho na to zaplatené dane nemajú peniaze. A presne ako hovoríte, že potom z tej pozície tých aktívnych podnikateľov, aktívnych platiteľov, prispievateľov do štátneho rozpočtu sa stanú jednoducho pasívni, skončia buď ako nezamestnaní, alebo jednoducho budú robiť niečo nie celkom legálne, ako hovoríte, tieňová ekonomika, jednoducho sa budú snažiť prežiť, pretože to bremeno, ktoré na tých občanov tá vláda naložila, je obrovská. Keď si zoberiete vlastne, my sme začali rozoberať konsolidáciu, 50% malo byť získanie peňazí šetrením štátu ako takého, a ten zbytok, tak to je presne od dôchodcov, živnostníkov, podnikateľov, v podstate doplatí na to takmer každý v tejto krajine. Áno, ten lekvárový Lacko to tak urobil teda, že po malých čiastkách, že to tak opticky nevyzerá, ako že tam máte 30, 40, 50 miliónov, najväčšia položka, myslím, o 1% sa zvýši zdravotné poistenie. Viete, si zoberte, že áno, je to súčasťou celého balíka rozpočtu, ale my dávame v kumulatíve do zdravotníctva také obrovské množstvo peňazí, a to zdravotníctvo stále nemá, aby som dal, adekvátne kvalitatívne parametre, alebo sú nespokojní, a týmto sa vlastne akože do toho dostáva ďalší nejaký finančný balík, ale znamená to len to, že štát nebude musieť sanovať zase nejakú dieru, ktorú tam od, by som povedal, majiteľov laboratórií, Big Pharma, dodávateľov liekov a rôznych iných dodávateľov všetkého možného výhrabu zase a vykopu na budúci rok. Takže myslím si, že ten spôsob konsolidácie je, by som povedal, má dva, by som povedal, vážne problémy. Podľa mňa táto konsolidácia, podľa toho, čo slubovala vláda, už vôbec nemala byť. Viete, lebo avizovali, že rok, možno dva, je tretia, je taká istá, masívna, robustná, jak bola. Prenáša sa bremeno tej konsolidácie na presne tých najslabších, ten retail v tom pracovnom procese, na tých posledných, ktorí vlastne tvoria tú vysoká kostru ekonomiky, hlavne živnostníci a drobní podnikatelia, a pokiaľ to bude pokračovať týmto spôsobom, tak to Slovensko naozaj skončí v bankrote. A to, že tí ľudia už jednoducho nevládzu s tým tlakom, ktorý na nich vytváraný, minimálne v ten podnikateľský sektor, tak podľa mňa ten stav, že sa zvyšuje nevymožiteľnosť daní, je v priamej príčinnej súvislosti s tými konsolidačnými opatreniami a s tým narastaním povinností a zvyšovaním povinností finančných vo vzťahu k občanom a podnikateľom. Lebo treba povedať, že napríklad každá strana má nejaký elektorát, ktorý sa viacej stará z hľadiska svojho nejaké komunikácie. Tak napríklad teraz máme socialistov, ktorí to vyslovene opreli v tých voľbách o dôchodcov. To sa nájde, ten argument, proste musíme sa otešiť, divé hlavy postarať a celý život a tak ďalej, vďačnosť a tak. Potom zase máte nejaké poľské strany, ktoré sa operajú o mladých, proste tak o mladým šance, bytové otázky, ja neviem, na dieťa, prídavky a tak ďalej. Všetko sa dá takýmto spôsobom retorizovať. Ale treba mať na to ekonomiku, ktorá na to zarobí. A treba povedať, že my tú ekonomiku nemáme. My tú ekonomiku nemáme už na terajšie sociálne vymoženosti, ktoré máme. Táto vláda prišla, 2023 boli voľby, okamžite dala 13. dôchodok. Bez toho, aby sme to mali vyzdrojované. Dneska je už 2 roky pri moci a my máme dlh v sociálnej poisťovni 3 miliardy eur. 13. dôchodky stoja 900 miliónov ročne. Čiže tu ide o to, že každý nejakým spôsobom má nejak nastavený ten životný štandard, ale to ste dobre povedali smerom k tej rodine, že na to si to najlepšie predstavia, že predstavte, že máte nejakého partnera a teraz povie, že chcete byt. Tak vy si ho zoberete, pôžičku a tak ďalej, na ten úver a tak ďalej. Potom povie, že auto, potom zistíte, že na to nemáte príjem, nedokážete splácať, tak si zoberete ešte úver na to, aby ste splácali tieto dva predchádzajúce úvery a tak ďalej. Za chvíľku skončíte v osobnom bankrote. Nikto si to nevie predstaviť, že by takto svoje súkromné finančné prostriedky a takýmto spôsobom, že by žil, existoval. Ale na úrovni štátu... Asi 5000 ľudí ročne končí v osobnom bankrote, takže áno. Ale na úrovni štátu my takto žijeme 35 rokov. 32. Alebo 32 rokov, hej. Tak toto žije. Áno. Ale proste stále sa to nabaluje a dneska máme ten dlh 80 miliárd. Možno za chvíľku budeme mať 100 miliárd. My sme na tej gréckej ceste. A potom dojdú externí veritelia. A to bude potom veľký sek. Takže tam by som sa nechcel dostať. Ešte len upresnenie, aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo väčšinou im stále rozprávajú o tom, že HDP a pomer akože štátneho dlhu, alebo teda deficitu verejných financií k HDP. HDP je viete, akože také presný súčet nepresných čísel, aby si ľudia vedeli predstaviť. Hrubý domáci produkt je tvorený vlastne takými štyrmi základnými zdrojmi, to znamená, tvorí ho spotreba občanov, investície občanov, čistý export a investície štátu. Toto sú vlastne akože čísla, ktoré vstupujú do čísla, ktoré sa volá hrubý domáci produkt. Ale to je len nejaký taký parameter, ktorý hovorí o ekonomickej výkonnosti štátu, ale nič nehovorí o príjmoch a výdajoch. Keď si pozriete zákon o štátnom rozpočte na rok 2025, na 2026 ešte len bude, tak my sme mali na príjmovej časti 26,7 miliard a na výdavkovej 33. Čiže my vlastne za rok 25 sme mali zinkasovať 26,7 miliardy a minus 33. Už dnes vieme, že na tej príjmovej časti bude toho menej, pretože máme tam dieru vo vyberaní daní. A na druhej strane tá výdavková časť, myslím, tiež akože nie je celkom v súlade s tým plánom. Takže a teraz si zoberte, že máme 80 miliard záväzkov, to znamená štátnych dlhopisov, ktoré majú rôzne úročenie. Ak sa nič nezmení, tak predikcia je, že v roku 2027 budeme mať záväzok 100 miliard eur. Dneska predávame štátne dlhopisy s výnosom 3,5-4% ročne. Čiste hypotetický výpočet, štát vyberie v keši, na účet mu príde 27 miliard, ale zo 100 miliard, keby ste mali zaplatiť 4% úrokov ročne, to sú 4 miliardy. To znamená, že z čistého vášho inkasa ako štátu zaplatíte 4 miliardy úrokov. A kde sú potom všetky ostatné náklady? To sa jednoducho nedá utiahnuť. To už je, viete, ja si myslím, že naozaj technicky už možno ako štát bankrote sme. Samozrejme, že viete, štáty tiež sem tam krachujú, Argentína, tam to majú radi, tam myslím každých 7 rokov majú štátny bankrot a tá krajina žije, ale vždycky to najtvrdšie dopadá na tých najslabších a najchudobnejších. A možno ešte k jednej veci sa vrátim, to čo ste povedali o tých dôchodcoch. Viete, ja naozaj dôchodcom doprajem a chápem, že jednoducho ten systém je voči ním veľmi nespravodlivý. Ale keby ste boli populista, tak by ste povedali, čo 13. Ja vám dám 14. dôchodok. No, ja by som si najprv spočítal, či sa to dá slúbiť. Nikdy by som nesľuboval niečo, čo neviem dodržať. Čiže my nemáme ani ten 13. No, ale viete, aj na tej... Áno, súhlasím s vami, ale dobre, aj toto, aj keby to bolo akože nejaké populistické vyhlásenie a úkon, aj to sa dá robiť so zdravým rozumom. Poviem dva príklady, hej, že dôchodky. Kde stále existuje obrovská nespravodlivosť v tých dôchodkoch. Hovorí sa tomu, že tie dôchodky sú plošné a nie sú adresné, ale to je pravda. Viete, ja mám povedzme strýka, má 84 rokov, naozaj tá najstaršia generácia dôchodcov, on má dôchodok stále nejakých 600 či 650 eur. A dneska sú už aj dôchodcovia, ktorí majú dôchodok aj 2000 eur. A tá 13. dôchodok je síce akože jednorazová dávka, ale v zásade nelikviduje tie rozdiely medzi tými staršími dôchodcami a súčasnými dôchodcami. Je plošná, nie je adresná. Áno. A to isté energopomoc. Viete, to má zase energopomoc, nezmyselné, hlúpe politické rozhodnutie, ktoré má zase dve chyby krásy. Jedno je to, že zase nie je adresná, lebo adresná energopomoc nemôže pokryť 90% domácnosti. To je nezmysel, viete. To je normálne už v rámci predvolebnej kampane, ktorá už teraz začína. To je jednoznačne akože populizmus, ktorý teda nikoho z toho nevylúčime. Pán doktor, alebo konzervatívne, keď sa to pozrieme z hľadiska také republikánskej strany, tak povedia, znížime daňovo-odvodové zaťaženie, aby ste mali peniaze na zvýšenie energetické výdaje. Hej? No. Takže... Ale ešte druhá chybička tam je, viete, že my na tú energopomoc ideme použiť eurofondy. A eurofondy sú na to, aby podporili rozvoj ekonomiky, aby sme urobili s tými eurofondami niečo, čo nám prinesie ďalšie peniaze, ani aby sme ich v úvodzovkách prejedli. Čiže to sú opatrenia, ktoré nejako človeku, ktorý bol zvyknutý sa postarať o seba sám, vedieť si na seba zarobiť, nedávajú absolútne žiadny ekonomický zmysel. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem. Ten čas strašne rýchlo letel, takže určite sa stretneme ešte v konzervatívnej pozície niekedy k týmto ekonomickým témam, aby sme to ešte viacej rozdiskutovali, ale pre dnešok vám veľmi pekne ďakujem za účasť a teším sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer. Do počutia.